съм цвете в твоите ръце. Искам да съм ангел в твоите очи. Искам да съм цвете в твоите ръце. Искам да съм ангел в твоите очи. Да ме обичаш до полуда, да съм твоята мечта. Да ме обичаш до полуда, да съм твоята, твоята съдба. Да ме обичаш до полуда, да съм твоята мечта. Да ме обичаш до полуда, да съм твоята, твоята съдба. Съм слънце в твоята душа. Искам да съм сянка, с тебе да вървя. Искам да съм слънце в твоята душа. Искам да съм сянка, с тебе да вървя. Да се усмихваш топло нежно, да галиш моите коси, да посипваш с целувки моите влюбени, влюбени очи. Да се усмихваш топло нежно, да галиш моите коси, да посипваш с целувки моите влюбени, влюбени очи. Далече, да чуваш моя глас, моя глас, да слушаш моята песен, да бъда пак до теб. Когато си далече, да чуваш моя глас, да слушаш моята песен, да бъда пак до теб. Да ме обичаш до полуда, да съм твоята мечта. Да ме обичаш до полуда, да съм твоята, твоята съдба. Да се усмихваш топло нежно, да галиш моите коси, да посипваш с целувки моите влюбени, влюбени очи.